أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا جوز ما تلاوت كردو سورة آل عمران دا آتم آيات تخطر دول سم آيات فوري يعني دا تسلور آياته. نو مسألة خدار روانا وچه دا وفد چې د نجرانه څه د نصارا او راغلی و دو غواغ دلائل پاته و چې جواب یې نو ورکړه سوی پرون یې موږ جواب وای دو غو دلائل خدا وبارل په قرآن کریم کې راځي چې د عیسی علیه الصلات وسلام چې دی الله پاک وایي وکلمته القاها الى مریم وروح منه خالا وایي د ده روح دی نو چې د ده روح دی د الله روح نو د الله جس نو روح خو د سړي جز نو نو خود امر بارد علاو تعالی زوی بور در دقیق قسمت سخه زین استدلالات دی در قرآن کردی و علا عز و جل در پرون در آخرانه آیات چی مر در پرون ویلی و در غیو آیاتم ویلی و پا دقیق که علاو تعالی بارد قرآن ورد تقسیم که ولدا خود علا کلام دی علا تمعلوم دی زین محکم دی معنی اشکاره ده ارڅوک پویش ځینی بیا متشابه دی متشابه چې دی دغه معنا خفی ده هغه به بیا ته هغه ترجمه کوي کجی بل فرض کوله چې د محکم سره ټکر نک پیدا خو هغه ام الكتاب دی هغه اصل دی ته د جدي ترجمه ولې کې چې دغه سره ټکر پیدا کړي برای د خدای زی بولی قل ولا شریف ته نه ګوري. نو دا جواب کو چې ورل ورکاو په دې زمن کې بیا الله تعالی دا انسانان هم دوه قسمه کړل لکه قرآن چې دوه قسمه کې محکم کې بلې متشابه کې انسانان هم دوه قسمه سو یو قسم انسانان هغه و چې زړه د فساد و د کجی څخه ډک و ول هغه نو چې قرآن خلاص کې اول پر دوغ ځای راسم چې دغه ځای څه معنا دغه د متشابهات پوښتنه کوي په دغه کې وس ځان کناخ کناخ کوي چې زه خو نو هم د بېجنه سړی نه یم ملا صاحب چې تا داسې شک را باندې رانیسي وهم په دوغ ځای ولا کار لرم معنا دغه نه علم دی علاوه دې په زړه کې کوږ دی د ده ولاکه یا د قرآن زده کړه مطلب ده د ده فقط دغه ده چې په خلکو کې فتنې را وپاري فتنې وپاڅي په قرآن کې شکمن کې د ده کار دغه دی. یو به هغه کسان دي چې هغه په علم کې رسوخ لري په علم کې محکمې لري پراخې ریښې لري هغه سړی څه وایي دی ګرده وایي آمنا به هغه وایي موږ پر ګرده ایمان را وړی دی که دا محکم دی که متشابه دی کل من عند ربنا ګرده د الله د طرفه څخه دي. نو چې دغه کسان دا راسخون پر علم چې الله بیان کړ اوس د دغو راسخونو پر علم یو بل صفت ذکر کوي چې دا راسخ پر علم داسې نه دی چې یوازې دی الله ته تسلیم دی د الله ګرده کلام مني په متشابه کار نه لري د محکم تفسیر کوي هغه دی روان دی ترجمه کوي بل کار بیا دغه دی په دغه باندې مغرور هم نه دی ګرد مر لاس په دعا هم دی یعنی هر څوک چې هر څونه د الله تعالی په دین کې چنگیج سونه چې عقیده سمیج او غونه الات احتیاج ډیریش هر سونه چې د الله تعالی د جنه څخه لیری بره په لږ شي باندې مغروری کې یو لمونځ وکیم دی بره خپل لمونځ وسو دوه څه کې دغه سمې دا کې پاواس دی ضرورت نه ورته لري مولانا رومی رحمه الله د دې سړي مثال د مچ سره مشابه کړی دی وایي وخت یو ملنګ شیان خرڅول په کوڅه کې خو نه د ملنګان په سارا او کې برخنه اوس خواجه زرنجان سره په خوا خو بینو پر خرو غراری باندې کړی وي شیان بو انو به ناری وایي شی به خرڅاو یو ځای د خپل خر و دره واغه یا دې مشاجه شروع کړي ام مشاجه چې کولې ام مشاجه خو په سارا کې په کوڅه کې د پرورو خشی هم پرتی ام د هغه مشاجه دې چې روانې سولې بره خشی په کې واغه روانې سوی په کې مچ بیا پر دې خاشک شې نستی برچ خشه روانو د مچ څخه ځان ورکس چې اوه ته څنګه شکشتي چلې برای اولز کشتی وانیم دا خپل دا بریتو سره دلته دا ورشتان دی لري دا شان خون دا سره دی دی کړه د کبر برای وګره دې دریافت وګره د از ما کشتی ته دا رقم ځان دې ځنی ورکس هغه یو ګړې وبې جالته و دې لري برخ نو به دې خلاص سوې خاصه و دې ځنی وخت نو کشتی و نشي وې دا د جوهال څخه چې په دین کې لږ نو کې عبادت کده وکي ځان ځنی ورکس چې زکشت یا نبی و یا ولی و دا چې وغټه درجه راکړه سوې بر د جن په دان دا دعا او د دوغ شامه سدې بار لوړ سی بیا دې دوبای و نه کوي گای گای لا بانا مرته جوړ کې زه دا بدعتونه نه کوم الله عز وجل ویا چې سړی را شخص درا شخ کار دغه دي چې ارڅو نو رسوخ کیږي او غوونه احتیاج ډیریږي دا دغه د دې صفات وای د مخ کې چې راشخین تیر سی وي چې راشخین دغه کار کوي ربنا ای رب زموږ لا تزغ تمکه جای قلوب نظرون زموږ یا الله اوس خو جزړه راشد کړی دی په علم کې راشخ دی بیا را کوژ نه کینو لا تزغ تمکه جای غد زیغ څخه خاص سو دی کجیته چې ویل کده مکه جای قلوب نظرون زموږ بعد اذ ورسته تر هغه وخت هدایت چې ته هدایت کړی دی نو مشته تا خو مشته هدایت یو کې قران کریم دې راته نازل کی هغه دې دوه قسم کې محکم او متشابه دي کې په محکم کې جماعت علم را لره را کې هدایت سو شکر الحمدلله په و پیدا بیا مې مګم راکې ور بعد از ورسته تر هغه بعد ورسته از تر هغه وخت هدایت چې ته هدایت کړی دی نو مشته تر دغه ورسته مې مګم راکې ګوره بل خبر په ځین کې درته راګرځي چې ته باید راشي چې معنی ملایي د جه ګارنټي نه ده چې سړی به خامخا پر هدایت باندې روان ملا به غلب ورته عاجز یې په دغه نه لوګو مرهي به اخته نو دا دعا به دی کې چې الله وسم د لارې ما اړه بعد از هدیتنا وهب او را وبخشه هبه نه دي دا هب امر دي وهب را وبخشه لنا زموږ د فار من لدونک ست د نيز څخه يا الله زه خو دون شي ولکم ست رحمت ډیر دي نو ست د نيز څخه را وبخشه مشته رحمتا یو خاص رحمت بس یو خاص رحمت را لره راکه یو خو عام رحمت دي عام رحمت خدای لا پر ګرد مخلوق روان دي دا را شیخ په علم خاص رحمت غواړي خاص رحمت دغه دي چې الله پاک در اخرت هم په خیر ورسه دلته پر د لاري باندې کجی مرا لره راکه دغه یو خاص رحمت دي نو دا ولې مشتاق څه غواړو الله پاک نو خپل بل چا ناری کچ زما زړه را سم کوي انک انت الوهاب وجد چې انک بشک ته یا الله وام انت تال وهاب بخشون که خدغه بخشون ته که دا د پیرو د فکر په لاس کې نه دي دا د ملاس په لاس کې نه دي الله پاک دا ستا سره اړه لري نو ته ته ملاس پورت کی چې یا رب از مزړه مرا کژه تر هغه وخت ورسته چې هدایت کی راته کړی دی بیا مکه شي زه خاص رحمت ستا څخه غواړم یو خاصه توجه غواړم خاصه توجه دغه د چپر زړه می پزل وکه چې زړه را ګمراه نه کې زه خپل شي کرانه ولې چې ودغه متشابهات ته بار الله سور واچو الله پاک دې کار می وساتي دغه دعا راسخین کی وزدا دعا چې راسخین وکړل وزدا خبره بیا کیږي چې څوک وای چې نو ته بیا د دې د پاره یو دنیوي غرض لري خود به دعاوې کوي نو ته چې دعاوې کوي د دنیوي غرض د پاره دنیوي مفادات کې په کار دي ابر نو خدای دې سره سره وکړه د ازړې مې برقراره ک ستاله په ذهن کې دنیوي مفادات کې د غیرت کوي وای دې سی وای د غراسخ په علم وای ربنا ای رب زموږ انك تخو جامع را جمع کوونکی او ټولونکی الناس د خلقو د جګر د مزک څخه په مزکه کې به څون انسانان چلی یو خدا غدی چې پر ګرز یو پم زکه چلسی وي چل دغه معنا د لکه سړی چې تسی بدر در وشه مثال چې تسی ده ما حول مطابق دلته خلق تعمیرات جوړي برنه مزدور ولاړ یو سری کې یو سیمنٹ کې یو شیګ کې بیا نو سره چل کینو دی برای کلټی کرو کلټی کرو سره سره اړ یې معنا سره نو دا انسانان پم زکه وس دغه نه چل کده تو هم چې یو غزم زکه به خاص انسانانو دا ډوکه جوړي نو دا چل انسانان بیا څوک سره راټولي ته بیا ار یو ځینې جلا کوه لکه سړی چې وایي برو د دارې کسی بېرته سیمېټ جلا کړه. الله عز وجل دغه کار کوي په ورځ د قیامت دا څه چې انسانان د آدم علیه السلام سره ورسېدل دې قیامت چې په دې مځکه چل سوي دي اړیکې په پښې کې خاورې سوي دي بېرته راټولوي نو دا د څه کار د پاره کوي؟ دا دغو نه عظیم کار دغه نه غټ کار دا پلتو د ساتیرۍ دپاره دی دا د جزا دپاره دی چې ښې کړي هغه ته وراسه د ښه بدله درکړم چې بد یې کړي هغه ته وراسه د بد بدله درکړم. نو دغه راسخ سړی چې په دا علم کې راسخ دی هغه وایي الله پاکه د دغه ځای دې بیرېږم چې بیا مې راپورته کوي خپل حضور ته مې درېږي حساب راسره کوي د دغه خاطر دعایې کوم چې الله پاکه په زړه کې مې کجې مراولې پر ما یو خاص رحمت وکړه تر حضور مې په خاص رحمت در ورسوه. دا د دغه وجه ده چې دې دعا کوي که دنیوي مفاد غواړي دنیوي مفاد نه غواړي کېدای شي خبرې ته متوجه یاست. ربنا اے رب زموږ انک ته چې جامع را جمع کوونکی او ټولونکی یا الناس د خلقو لیوم د اغه ورځ د پاره سر را ټولی لا ریب شک نسته په افاق هیڅ شک په خدای کا ستا چې را روان خود د ار مؤمن په زړه کې د خبرې ریشې کړي چې قیامت راځي او دا ګر د خلق اله را ټولی نو دی دغه وای چې الله ته دغه کار کوي دا خو به څه نه کوي د څه د پاره کوي د جزا د پاره چې خلکو ته جزا ورکې د نیکو جزا په نیکو ورکې د بدو جزا په بدو لره ورکې نو ځکه چې یپله په زړه کې مې ځای غرال یو وپله ګمراه سم ستا خاص رحمت را باندې ونس نو زما سره به څه وکړې نو خبره مې دوژخ ځای دی په دغه دی دا دعا کې دغه ته وهم دي خلک نه کوي چې په دې هم دی خپل درجه لوړوي یا په دې د خلکو څه مال او متاع کشي یا دغه یو وجه ده چې دغې بیرې اخیستې دي. څوک څوک بیا داسې وایي چې هغه چې الله تعالی څخه دی دعا غواړي ولې د الله څخه غواړي وایي الله پاکه خو دغسې غټ غټ کارونه ته کوي نو دا زما د زړه باندې خاص رحمت ده خو بیخي والله چې درته اسانه دي چې دغونه انسانان چې په مځکه چل دي دا زهیې بېرته جمع کوی سي نو زما زړه نه سي سمولی نو چې دا کار کوي دا امر راوکړي دا یې بل ربط خلکو ویلی دي علماو مفسرین یادوم ای رب زموږ انکه ته خو جامع را ټولونکی د خلکو د مزکه د ساره څه ګرده کده شکه مڅه دي کده ساره څه خدي که سابق دي که لاحق دي لیوم د اغه ورځ د پاره ګرده بیا را جمع کړي لاره به شک نسته په افاق چې هغه د قیامت ورځ نو چې دغه کار کوي سي زما زړه خو بيخي هدايت کولای سي يا الله پاک چې دا کار ته کوي خو نه کې نه کوي جزاء ور لرونکي نو زه د جزاء څخه بیرته زما پر ځای خاص خاص رحمتونه وکي چې کجی پک شي کرا نشي. ان الله لا يخلف الميعاد نو دا غورات کې شک ولې نسته دا غو دلیل چې دې چې دا د شک وته لید خو د دې ورځې وعده الله کړی ده او الله تعالی په وعده کې مخالفت نه کوي. په وعده کې مخالفت خو چې دی ګردو مرشد سړی څه کیږي خو یا د ناوسی څه کیږي چې یو چا سره وعده کړي بارې په ورځ نشي پر کولای ناوسی او یادار کمی د براوی نو ما ته بیا تاوان کی معنی دی بیری جوا ما خصی ضعیف وعده خو وای کړو ز څه خبرم شته بس ما په نقصان به ته مامیږي برای په وس پرې نه کی الله عز وجل نه د چا څه بیری چې کمی وعده کړی ان جامع امر معلوم دی د سنی چې براوی اورس ز فتاوان پوسم ز پشمانه کیږي نه عاجز دی نه جاهل دی معنی چې په شی نه خبر ته ټول شیان علم ورسره دی چې وعده کړی چې په هغه وخت پر کوي نو د قیامت وعده کړی چې الله پاک زی به تیسره فاصوب ناغه وعدم د شک او تل د ان الله بشک الله عز وجل چدی لا يخلف دی نه بدلی المیعاد وعده خپل اغه وعده چ د یغه خلاف نکي سړی چ وعده وکي بیا نو کوي د وعده خلاف وکي وعده بدل کړ پر ځای نه کړ الله یې بدلی نه لا يخلف مخالفت نکي المیعاد دا وعده څه چ د کړی د نو وعده خ د قیامت کړی د تر دې ځای پورې چې ان الذين تر دغه ځای چې وسرالو کستیسی چیر په یادی موږ له دغه ټوله صورت دغه د اولنی حصے برخه چې و د درو آیات د دې ربط چې و د اوغه صورت بقره پای خو دغه و چې پم سور نه عدل قوم الکافرین ال تخلق دعا غوشته و په دغه صورت کې به الله تعالی د نصرت یو په جبه نصرت یو په تور او په مټو په سوک نصرت الله دواړه ورته بیانې چې ما د مؤمنانو دواړه نصرت کړی تر دغه ځای پورې هغه دجی به نصرت الله بیان کړي چې بس تش په تکسیز ډالر اغلی ده سور سرغنه دي په سور رسو کې چې بادي په غو کې هغه درې به سرغنه او سیاسي په هانم په کشي کې او مذهبي په هانم په کشي کې او د ملکانم په کشي کې او د غدرې نه پاره چې څوک په ملکی کې اول نمبر څوک په سیاست کې اول نمبر څوک په جن او علم کې اول نمبر د غدرې به د سور رس خاص کردګانو د پیغمبر سره دلیل پیش کې په دغه مسله چې عیسی د خدای زوی دی پیغمبر دغه جوابونه ورلره ورکړي چې خپل غوته فقاش او عاجز و مګر د کبر د لارې و نه منل هغه خو چلا خبره ده لکه یو سری ته چې ته شو پره پره دلایل وای دی برای چار سره تو اوله کې و انو دا خو بره په یو نه باندې خو ګرد خبري خلاص اس ولی منی نه یو دادی ورته د ازما خبري په دلیل را رات ک په دلیل باندې جواب را کنی لري نو دی جواب نه درو دی علاوه در دغه ځای پوری بیان وکي چې کوم غلبه سیس په نصیب ده د حجت تلاری د دلیل تلاری د غدی د الله پاک رسول پر دغه نصارا او د نجران غالب وسو په دلیل کې مدعا هغه د معلومه ده چې عیسی د الوهیت او کول چې هغه خدای دی د خدای زوی دی په دې کې د دې جواب لره ورکول شي وس دا بل مسله بیا چیړي هغه دا ده چې الله تعالی وي په توره هم ماستی نصرت کړی چې کوم ځای سره جنگیدلی چې حق مؤمنان او کافران مؤمن پر غالب سوی د حق مؤمن سره مطلب نه دي چې مؤمن به ګر سره ګناه نه کوي معصوم وي ګناه یې به کړی خو مؤمن دی ایمان یې صادق دی دغه الله تعالی کامیاب کوي پر باندې اوس نو د دې لپاره اول دوار تمهید دی وروسته به دغه خبره د ښکاره کې چې الله پاک وایي چې اخر دی ماتیږ هم او نمونه به درته بیان کړي لکه فلانې ځای کې څنګه مات شي ګوره سړی یو چاته وایي وایي در باندې غشتل ماتوم دی هغه وینه برای بل ورځ در پیاد کړي څه چې مې دروکه ومنه ځغله ولی دغه الله عز وجل دلته یو مقدمه مجدي د دغه د موټو د سکه کامیابی هم مؤمن ته وایي چې ستا په نصیب ده لکه په دلیل چې کامیاب سولې نمونه یا نمونه به بره د بدر د غذا قصه پیش کړي چې په بدر کې غذا څنګه و سواله ته سره کم وو څونه لږ و مؤمنه کوپار څونه ډېر او څنګه پر کامیاب سول دا نمونه دلته اوس هغه خبر ورځي د تمهید په لحاظ ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي دي کفر کړی دي هر کافر چې دی که يهودي دي که نصراني دي که بل دي که بل دي لن تغنیه هیڅ کله به کار آمد نسی جفا به ونه کی دغه سرته هم لن تغنیه هیڅ کله به جفا ونه کی عنهم د دې څخه اموالهم مالونه د دې ولا اولادهم اولادونه د دې ظاهر نظر خلق چې ګمره پر دا ظاهري زندگی باندې اعتماد اغه اکثر وخت د خلکو مړو ته ګوري پلانې دغه نه مړو نه لري یا مالو جایدات ته ګوري باره وای دی چې پر اس پور شي پر خپل جایدات باندې پیوا ورځ نه سره ګرځیدلای باره نو دغه خانقاه ته دی اکثر وخت باره نعوذ بالله د خدای درجه ورکی چې دغه نه جایدات درو سره خو جایدات دي نه پاتې دي نه دینو د خو یو سړی دی سیدی یا کې ډیر د مثال په تور اولادونه درلودل اهم باره دی وای چې دغه یو ور سړی وم دغه نه مړو نه یوازې خپل د کاله سره الله پاک وای وای د کافر د پر اموال او د اولاد چې دی په نازیر دی خو ظاهر بین دی نو دغه چې دی د پښه نه ورځي مؤمن خو ظاهر بین نه دی د مؤمنانو خو حقیقت ته نظر دی ول اول حقیقت دا دی جنت د دوزخ مرج دی دلی نو خو نه مدلی دلی خدا دونه جوور نظر دی د مؤمن پر هغه لا ایمان دی چې په سترګو نه مرمه ځاغه لا منل دی نو دا پر اولاد کله ته کې کی پر مال او جایدات کله کې خانه کا دی مسلمان خانه نه پر کوي ک مسکین دی د خانه کا دا وی ویني د خانه کا پر دغه جایدات دی اعتماد ته کان نه لري که ظاهر بین واغه نو بار وای بار ته د مال تو غره ته د جایدات تو غره په خبر ک به خود وای وم زه اعتماد نه پر کوي نو ان الذين بشك حق كسان كفروچ دي کافرانسی وجلن توغنیه هیڅ کله به پاونه کی دا لن چې دی تاکیږي دی هیڅ کله به دفعونه کی عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی چې د الله په مقابله کې چې د مال د دوی پاو کی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی من الله یعنی من عذاب الله د عذاب د الله تعالی چې پاله کی شیئا هیڅ قدر دوی نه لا پښنه ورزیدا شی ان نه کی را ذکر کی معنی ته به وای چې ډیره ګټه نه کی یو څه خو بنو کی الله وای شی ان نه کی ګر سره دوی نه قدر چې پر داستر گیژدې دوی نه پښه ولا ک چې شو ورسیه چې یا د مال یا د اولاد د الله په مقابل کی د خانه کا په ګټه یا دا یو بل دغه چا چې معنی هغه د مثال په تور ظاهر بینی دغه په ګټه د مال دنیا نه اولاد نه تمامیږي یو دای چې حقیقت بینی ایمان سم دم واقعي هغه د دوغو شیانو څخه د خپل ځان د لپاره کار اخلي معلوم د الله د لپاره مصرف وي خپل اولاد به مصرف کړي د ګټه اخس کنه دا خو چې دی مؤمن دی زه کافر دی دا و چې معنی عقیده نه لري ظاهره بس دغه یو شی ښکار کوي الله پاک او اولائک دا کسان چې دوی دغه کوپر غوره کړی دی د اسلام په مقابله کې ولاړ دي. هم وقود النار، هم دوی نو وقود پیل وزي دي النار د اور. الله وایي چې د دې اعتماد پر مال پر اولاد دی، دی نو د اور پیل وزي دي. پیل وزي خو نو هغه دی چې معنی هغه اور خو نور سخت دی، خو بیا وروسته نورې غټې غټې ګریک پکې شول کېږي. هغه دی سخت اور دی، دی به د پیل وزي په ځای کې استعمال شي ګرسره، اور به په ده ولګول شي داسې. نو دا دا کافرانو ته دغه خبره وکړه چې په آخرت کې خو چې دی تا ته دغه مرتبه ګوري چې د وقود النار د قسمت څخه یې، نو دا خو د هغه عذاب دی اخروي. پسې رب العزت چې ما ول هغه دی ته اوس هغه د سنان کامیابي د مؤمن او د ده ناکامي هغه ښکار کوي د مقدمې په شکل دسې وایي. الله پاک براوی دی نو څه رقم دی دغه کسان چې په د اعمالو په اولاد باندې نازیږي پر دغه اعتماد دی او د الله تعالی د جن مقابله کوي، د دوی حال څه رقم دی؟ كدأب آل فرعون، دا كدأب آل فرعون دا خبر دي مبتدا محذوف دا محذوف هم مبتدا دي سيشول كيجي دأبهم دا دوغو تيرو كسانوش دا اوس ذكر سوچ دا دا جن مقابلة كي پر مالو پر اولاد اعتمادي دا دوی حال دس دي كدأب آل فرعون آغانو آل تفرت برسر كشير دا ومفسرين رحمة الله عليه ما برسر جي دأب شدي دأب دا يوچا حال تويل كيج أسي دأب شدي بيو كار كي تكليف زحمت تويل كيج جسر يو كار كي بدي الزحمت كي وداغة دأب ويل كيج مگر وصف عرفو في استلاك دأب دا يوچا حالت وصفت تويل كيج نو دا دي حالت وصفت دا سدي لك دا فرعون يعني يغي فرعون تو وقر أغد سونا لشكري در لو دلي مگر وكي دا لو تالا عذاب شفرالي دا دتخ دا لشكرو جيبا وكرا دوغن اتباعي در لو دل دوغن دتا تسليم و د خبري منله چې دګر سره بار ځان په خدای ورته معرفي کې وګوره کړو ورته چې مړي خدای اصول کالو به د 200 کال به خدای د کوم خوای خدای خو ازلی او ابدی کدا هیڅ په خبره پورسي چې سړی دوغه نقدر اتباع ولري چې هغه د مثال په تور په غوړو کوم په ستور غوړونګ د تا اتباع څخه نو ارکار اخست کیش کدا هیڅ په خبره پوهیږي وسګوره یو سړی کستا متابعت کوي هغه غوړونه ام خلاص د بل چا خبري اوري سترګي ام خلاص عقل ام کاکي نو خوشته پر ارچا ور هي کدی نور ام لکه برای بابا واجد جواز پیدا کنو بر بزور ام لکما کواجد جواز نو ارڅ چا ته ما ته ولز باغه کوم او دغه رقم سوډر چې د سړي په لاس کې شي معنی نه سترګي کاکي نه دماغ کاکي بس پر تا باندې تا ویل هغه نو تا خو بره سوټه دې در فروش جار چاته ونه و چې په ویو پر هغه ځای به بکوه واړه نو خدا دغه رقم دی وس خلق دغه سي اتباع وایي چې سوټیانه معنی نه بده د سره چونو چرا وای نه بده ته وای چې دا خبره دې غلطه ده کې دا ویل د نه خوش برای دا خو نه زفت هر څوک بیا نسم ولې ته خو حساب ورته کوي دغه رانده خلق نو د فرعون اتباع خو ګرد دا رانده خلق ودور فلزه دې خدای ام لا ده نه ورته نکړه ورته چې دروا وای نو نور خبري خو به خمه نه خو در چا سره جنگ ولای شو د هغه سي اتباع سره سره چې دا لا عذاب را لې کله د دفاع وکړ د اتباع سره په دوبو پر سر پراته ولکه ولکه مړه مايا نو دا فرعون یو خاص دی الله تعالی خو نور کافران هم تباه کړي او برباد کړي دي الله تعالی چې نور کافران برباد کړي دي وای دغه سي چورلټ په یو پلا ګرځ د امیر او د مامور سره چې په یو پلا هلاک هغه یوازې فرعون سوي دي په دا نور ځای کې ګای یو چې چخه دی نیوتلې دي مثال په تور یا امیر خلاصوي زغستلی یا اتباع خلاصوي زغستلی او دغه چې ټوټل په یو پلا په دریاب کې ولي بدل دغه یوازې فرعون سوي دي نو په دغه کې دا نمونه د عذاب شش کاره د علاوه دغه او د دې امثال نور هم د وار د وار ولي یاد کې مال دی د خپل اتباع سره سره ټول لوی کم په یو پلا هلاک سوي دي نو په دغه کې هغه د الله تعالی غریب شر او شان دي چې علاوه نه دي بیا اتباع خلاصوي سي نه دي مال خلاصولای شي د خزانه سونه وي اتباع سونه و نو څوک یاد دی دغه که يهود دي که نصارا دي چې په مال او په اولاد نازیج الله خلاصوای نشي نو ولي و هم د دې د ابو حال داسې دي کده ابي لك حال آل فرعون د اتباع او د شاد فرعون د آل سمراد اتباع د فرعون دي د ټول لشکري او پوج والذين او هغه کسان من قبلهم چې مخکې د فرعونیان او مخاخونو فرعون نه دي چې الله دی هلاک کړی دي خو د فرعون په سر دغه رقم ډېر کفره یې هلاک کړی دي خو هم هغه کسان چې مخکې د ده و هغه هم کذبو دوی نو څه کړي وو د فرعونیانو او یا دغو کفارو چې درجه د مخه وه کذبو دوی تکذیب کړي وو بآیاتنا زموږ په آیاتو سره دی خو زموږ آیاتونه تکذیبول علاوه که د تورات آیاتونه راتلکه یا به د انجیل دا ورته راتله یا د تیرو نورو صحیفو چې راتله به د به باره د خدای پاک خبرې نه منلې دا یې پر دا نبي یا د هغه پر اتباعو حواریونو چې هغه علما به ورسره وه پر هغو یې تاوانولی چې ول دا ستاسې خبرې دي له موږ د شوکه مه اچوئ الهکم لا صاحب دستا خبر تا خو ګرد عمر په مش پاتا جوړ کړي دا مکه و دا مکه غسر وکم چی شمو خود دو گناه تا معنی هوا کیج خودی دا غشیات که تکذیب آیاتو اغا چو کهی چه دی خپل دا شهوت حاصل اول غواری نو چه دا شهوت حاصل اول غواری خو اهل دین والاوی دا حرام دی که دی پر حرامو بانی لغت کشه نرگی نو خو برا باید پریجی پریجی خو دی نه برا نو چه چم که برا دا حرامو آیاتی پا لغتی چی لکه دستا خبری دا نو ستا خبری که پس پریج دا خود اغا تکذیب دی دا آیاتو تکذیب خود دا نده چه خم خواه با وکا مورتا چه دا یتو تکذیب دغه دی چې هغه خبر درته وسی براته هغه بایبس کې استهکر کذبو دی تکذیب کاو به آیاتنا زموش په آیاتو سره تکذیب سمانه درواغ ګرنل کول درواغ بلل کول د سما چې کذبو دی درواغ ویل دا خو د تفعیل باب دی کذبو دی درواغ ګرنل کول به آیاتنا په آیاتو سره زموش فاخذ را چنګ کړه هم دی الله الا عز وجل بذنوبهم فكنه اسره د دی را چنګ کړل والله شديد العقاب والله اله عز وجل شدي شديد العقاب سخت عقاب وعذاب ولادين الا فك سخت عذاب وركي نو داش الا دي چنكرل پخفلو گنه وسر خو عذاب وركي كتاو ما مولي عذاب الا الا فك شدي سخت عذاب وركم كدي والله شديد العقاب شديد سخت و عقاب عذاب تو نو الا خو سخت عذاب ولادي بیا سخت عذاب ورکی نو د دوی حالم د غره کم دی لکه د دوه خلکو دغه يهودو نصارا چې په سر کې دا وخت نجران دی نو چې دا خبر دی نه مني په دلیل ملامت هم سول نو پات سوال پاک په دغه سي عذاب لرو ورکی و دی ته عذاب باندې به اخته کینو قل للذین کفروا الله عز وجل وس اغه خبر ورته کی چې ما ول وسنه اغه ده توري اغه کامیابی چې موږ مؤمنانو په نصیب کې علاوه دغه صورت وي خپل ته وو للذین واغه کسانو تکفروا چې دی کافران سی وي ورته ستغلبون سجر دی تغلبون تسبه مغلوب سی مغلوب دغه چاته ول کی چې تا تر لاس تر ول کلانی سی برای سترګې جړی نیولې نو چورت وای چې ولې هغه څه دی کول ستاسو په یاد دی دا دا کافران او د دې اتباع ګرد د دې مراجع دا د دې په ډاله کې بارا ایسابل کیږي بارا آل بدل کیږي اتباع یې بدل کیږي نو ته وای هغه کسان ته کفروش دي کافران سی وي ورته ستغلبون جر دي چې مغلوب بکړه سي وتحشرون او تشب بارا او پاسه ورسی په ورځ د قیامت اله جهنم او د جخت پر دې دنیا ولا چې مغلوب شي دا غره کمی ورته ویلې وته چې د امریکایان را لپک شپاوه اسه یو خپل بس دغه جاسوسي او دغه نمامت او شغلګری شروع کړل بره داس په شخصي توګه ورلره ورم بره مارتل په د کفارو مناجر پر جنبل کې باندې مالته کشرې یې پلا د روسانو دغه سده ورته یې رسو خاله ګور سره پاواسو منګر پای ولاړ شکس کې خوړی دا افغانستان بولی دا خلک خپل جن لشکې کې ډیر کې پردې نه منې پرېږدي نه په خدای چې بیا خدای د پټه دوه ځای نه لري دا دی وخندل چې معنا دا ډالر زفرې شوای سم اوس نو ورکتي کنه ښلې د پیو کاپری ملکی وسی جاره ته بارا ولاړ خودل ته چې دا بیرته اسلام مسلمانان سره راپورت اسوله د پک شو رسواس بارا پاواس ولې ته شپکیر ځای ورکس الا عز وجل ارزه کاپر ته دغه اعلان کی چې په دغه نازیر مو مغلوب کیر ته خو ولي بیرته نه ویني چې دلته ځان در څو ورکس نو مار بارا سترګې جوړې نه ویني چې خودرته ومه وایم نو هو للذین کفروا اغه کسان ته چې کافران سیوږي ستغلبون جدی معنا ډیر ټیم نه اخلي دا خو نه د الله تعالی جر دی مشکو نه جر دا غبور چې 15 منټه بعد یا جر دی دا معنا لك علاوه کامت جر دی نو سونو عمر بعد نو خدام چې مؤمنانو ته وایي جر دی معنا یا الاس کاله بعد یا شل کاله بعد په دغه وخت کې آیت کریمه چې نازل دی چې نصاره د نجران دغه خو برای 15 شپږ کاله بعد برای غلبه را شروع سولاړ د لکه چې په سی وخت سره د يهودو نصاره جر دی چې مغلوب بس مغلوب معنا کمزور وتحشرون او بیا برا او پس ورسی الی جهنم او دو رخت ارمان چې د دنیا په مرګ ته خلاص یاد ارمان چې د دنیا په کیش ته خلاص یاد خو په اخرت کې جهنم درته ګوري دا ته تشکیدلی من بل ته خو مړ کیږه مرګ لري اچھا مرګ لري خو جهنم ته راځي وتحشرون تسرا پس ول کیږي الی جهنم او جهنم کته و دا زه جهنم ته ورغلی نو سجی الا د جهنم صفات کی وبئس المهاد وبئس المهاد ډیر بد پښتې دغه جهنم مهات شدی اصلی و اغه پرشته ویل کیږي چې سره شه د ناز بستر برابر کړی پر ځکه د میثاق تور کوریایي توس پر اوارد د بل دوه درې پر اوارد نو چې دې ځان پکښ کې آرام ساتي راحت پکښ کې و دغه پرشته مهات ویل کیږي نو الله ته حکومان وای بل دوه ځخ خو نو ډیر بد پرشته پر دوه ځخه د پرش نو پښه شاو اغه نه لري که سره چې چاته ور پکته و سره وره نو دوه ځخه کې دغه ویل بل الله ستا پرشته دې سم برابر نه دی استاد آرام پرش یعنی تو خونه په دوزخ کې راحت بارا کوي. الله ورته بد پرش دي، دا چندو پرش نه دي چې تا ځان ته جوړ کړی دي. و بئس دا ځنګوتم په دغه مهد ویل کېږي، خو د کوشنی د آرام پرش دلته پکښې کې آماده دي، دی آرام پکښې کېږي، راحت پکښې کېږي. نو دوزخ باندې د مهاد نوم کښېښه، او په کافر باندې لکه تر حکم چې په وکې رخشان چې په یو چا ووای. و بئس ډېر بد دي المهاد، و دغه پرش دغه د آرام ځای ستا د پاره دا دوزخ دا دا هغه هیه چې جهنم ته راځي، دی هغه حذف دی، هغه مخصوص بل زم چې ورته وایي طالبان کې داسې په دې پوهېږي. بئس چې دی هغه د افعالو څخه د زم دی، پسې وروسته مخصوص غواړي. نو و بئس بعد المهاد، دغه د آرام پرش چې دی دا جهنم در یادو. نو دا د آیاتو ترجمه سوله. دغه وقفه چې تلی دا چې مخکې هغه د علما او دعا چې وسو چې ربنا لا تزغ قلوبنا چې ولراسخن په علم، دغه وایي دا ګمرهي چې د علم سره سره هم انسان ته راځي. د دغه دپاره چې دی سیرت د محمد ابن اسحاق رحمه الله یو د سیرت کتاب دی، هغه نو هغه د وفد د نجران چې رالیکلي هغه واقعه یې پره لیکلې ده. برای په هغه کې خو یو سیس په یاد ابو حارثه بن علقمه چې د دوی دیني او مذهبي مشر خو هغه ورسره و، د هغه خپل ورور بیا کورز نومېدی، دا کورز هم ورسره و. نو شپېته کسه دی روان دي، زه د مدینې پر خوا باندې سره ځي ځي باره د ده دا ورور ابو حارثه خو عالم دی، دی پر خاطره سپور دی، دا نو بیا خو د مخه به نو امي نو خو ملا صاحب دی د دوی د مخه کړی دی. برای دا غاتر نوک وخوړي چې تلل، چې نوکې وخوړي غزاره سو دی وولته ومشلو چې غزاره که د ورور یې خوافه بده سوله د کورز. برای دا ورور دعا وکړه ولتعس الابعد، برای دغه لیرې دی خدای هلاک ابعد یې پر نبی علیه السلام کښېښو، ولي خو یمن و مدینه شریف ډېر سره لیرې دي. نو اوس دا ګرد مزال بدی کوي، بیا ورځه دغه سره دلائل وایي. نو خپل ورور خو ناجم لا صاحب دی دغه څه شوس دا زموږ په نامه مې تعبیر کړي چې معنی هغه د ده عزت تسته معلوم سي چې په دې کې مذهبي ریښې درلودلې. اباره دی چې غزار سو برای دعا او شرا وکړه ول تعس الابعد، بس دا ابعاد چې خدای هلاک نو زما ورور به ولې د غاتر شي وکي دای کدی نه وای. وزه د خپل مبارک ورور دوری وروره مشد د سره دلیل ووای خوای خورا بد اسوله. ابو حارثه چې عالم دی اغورت البل تعست انت اتشتم رجلا من المرسلين، برل تاج خدای هلاک و د خپل ورور چې تاج خدای هلاک ته ودس چاته شراکه چې هغه رسول دی د رسولانو د دلیل څخه دی شرم آیا نه لري. دا ورور خامد یې کورس پراخ ورته وله ول نو شچ د رسولانو څخه دی خبره پر داره کم ده. فما يمنعك منه وانت تعلم ول نو چعالم هم یې نو چاره ګرځولې غزي مړ خو مړ بم در سره ولار کلمه به پر خبره خلاصه ده. د بار ورته ول د ابو حارثه بارے ول لازمش پاچهان و سرداران و ملکان خو مشت رقم رقم تو پیرا کی د نن زمانه په عبارت چې درته وامه. نو د ازما جالو بل مټر خو ما ته یا وزیر صاحب را کړی دی یا د يهود یو بل نه باندې چې په دې ملک دی خوغه ما ته جالو بل مټر درولې د ازما بنگله خوغه درولې د ازما ستر خان چې رقم رقم رنگین دی خدا دغه په پیسو رنگین دی. نو خدا غ بیرته را باندې بندین چې کلمه پر وای نه خو ما ته وای ته به ما ته کار کړې د اسلام په جامه کې به کې د اسلام په جنو په مدرسه کې به راته کې مزه به تاسو دغه نعمتونه در کوم خدا باندې جوړ دست. نو دا ځکه کلمه وایله سه برانو کورز ول ش نو چې خبره د شک و وته چې رسول مؤمن دی زه خو بالا در سو لاړم زه خو کلمه پر وای ته په اوس به کار دی کوس دونه قدر تاسو د خپل خېټو او د خپل خوټه دونه مهمه ده چې ته به خامخا درې څلور مینې لرې په دغو پیسو باندې کېږي ستا خېټه به آبادې دغه رقم رقم مجمع به تاته پرتې دا بیا دغه نه کېږي چې د یهودو دپاره کار ونه کړي زه خپله نه کوم ابله خپل پر غاتر افشا واړه پونده کړې ځي پر لارې باندې دا یو شعر عربي وایه د هغه مضمون دا و مضمون به زه درته وایم برای ول چې زما اوښه ستا پر خوا باندې در روانه ده په داسې حال کې چې په نس کې هغه د اوبو کڅوڼه اججوري چې اوبه داور اچي هغه روډ ورته وایي دغه او کشنی حملدار هم دا دواړه په نس کې غرض یا رسول خوستا او خواته در روانه ده او په داس حال کې در روانه ده چې موږ بالا د نصرانیت سم منکر یو استاد نو غواړو پر لار دغه شعر وایي بس وښه ځغلول د تر قافجه د مخه ورسېد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تشریف راوړي سلام یې واچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل چې ما ته جن راوشه د کلمه ویلې او مؤمن سو یو چې او کافلانو بار بیا ورستره له مزګری ټیم دي ځاجر ورسېدل دلې واړول بار رسول الله سلام اصحاب تول دی خواجه راغلی جن خو د قسم ورته کړي و چې د لاره روانه ده برل په دې کار مدري هر کوم منس چې کوي پیغمبر علی سلام خپل اصحاب تل منزور لره ورکی دی چې را دی ده لمر خاتو خواته د دې قبله دین ولمنځ غي خواته وکي چې په ورسته نو بار بیا غي سورزه د چې د لیډر شپې وکړه د لایل سره ویل کېدل د کورس کې ساتي سی واور د کورس د ابو حارثه ورور دی د هغه ورور دی ورور هغه غټ عالم دی چې د مقابله د پاره دیری کړی فزل کې ماغه دی پوی چې دا رسول په حق رسول دی مگر چې د الله عز وجل هدایت ورسره دی هغه امی ورور الله پاک هغه دی جنې په نصیب سولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ وای دای چې دغه نغه تعلیم دی چې قوم فخر پکې مقابله کې ری کړی دی چې الله هغه خاص رحمت ندی پر کړی چې وهب لنا من لدنک رحمه چې الله ندی پر کړی هغه دغه خاص رو دنیا او آخرت دنیا کې ریږي دغه هغه د کوپر پر من کې ویدل دی پویژنه پویژنه دا هر کوم بس مش په جهان اسلام کې دغه علماء لرو چې چپنې کې وګره سره پرش کېږي چې د دې دارنګ ته وګورئ چې جبرائیل په دې انسان په شکل کې راغلی دی سړی پر حاشقیږي مګر دوی په باچن کې دغه رقم دی چې الله هغه خاص رحمت ندی پر کړی په زړه کې زیغ دی د یهودو د نصارا او پلانونو چې په دغه اسلامي هیوادو کې دی پیاده کوي پیاده کول دا نه معنی چې دی خلک کافران کوي دغه رقم یې کوي لکه سړی په خوا به موږ په د کشنوالي کې بمو غالبوزی درلودی نیش به درلودی بره به مو نیش په پټو ځینې ځینې کشم کې مشکی به مو ځینې جوړ کړي د مؤمنانو څو وس مشکان جوړی ملا سابې ځنی جوړی اخته دي مشکایه که مشکای دغه معنی چې کاپل درسو نه بد یسی نه ام سایګي بد پر یسی نه دغه حکومت بد پر یسی ارڅ چې ورته وایو د پر دماغ باندې اواریج دغه کار دی کوي نو دلته د علم عالم به دغه دعا وکي چې وهب لنا من لدنک رحمت یا لا پاکستان د طرف یو خاص رحمت را باندې وکي خود ارچا ودې مجمعیت اواکیر چې در کم رقم غوښو ډاکي د ارچا ودا بش قیمت مټر ته اواکیر د هر چا شو شو شو ته اواک ورکیر د هر چا شکور بیلډینګ خوښ دي خدای به دغه خدمت نه کیږي نو که په زړه کې یا پر د خاص رحمت د الله پر ونس سړی زی ورکشي او کوسو تر مرګ یې سو ورځي دی بارا بکیر شي نو دغه علما چې په اوغه قران کریم کې د متشابه متابعت نکی پر هغه محکم باندې ولاړ دي دغه دعا امروز مره کی چارا پاک وسمه م گمراکه وسمه مرا خوند کی کته و علم نو گمراکیږي د سیرت د اقتصاد کلی ده بروی ابو حارثه د دوه علم سره سره چې د الله رحمت خاصه نو ور سره کافر تر دنیا ته دیږي ورور چې امید یې خوره کوي هغه هغه د هدایت په نصیب کیږي ایمان راوړي الله تعالی دې پر ایمان فضل وکړي الله تعالی دې خاتمه پر ایمان کی واخر دعوانا الحمد.